У эфіры радыё «Свабода» ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. 23 верасня ў Беларусі прайшлі выбары ў палату прадстаўнікоў. Паводле афіцыйнай інфармацыі, яўка склала 74,3%. Старшыня ЦВК Лідзія Ярмошына паведаміла, што абрана 109 са 110 дэпутатаў. Незалежныя назіральнікі заявілі пра шматлікія парушэнні ў часе датэрміновага галасавання, а таксама пра тое, што падліковыя камісіі праз розныя махінацыі падвышалі яўку на выбарчых участках. Кіраўнік місіі назіральнікаў АБСЕ Антонію Мілашоскі сёння выказаў шкадаванне, што не побачыў у Беларусі вольных і дэмакратычных выбараў. Місія БСЕ не прызнала выбары ў палату адпаведнымі стандартам гэтай арганізацыі. Яе кіраўнікі Матэя Мікачы і Антонія Мілашоскі выказалі перакананне, што ў гэтых выбарах не было спаборнасці, апазіцыю не дапусцілі ў камісіі, а назіральнікам не далі сачыць за ходам падліку галасоў. На іх прэсавай канферэнцыі быў Валер Каліноўскі. Матэа Мекачы, кіраўнік дэлегацыі парламенцкай асамблеі АБСЕ, у першую чаргу выказаў шкадаванне, што шэрагу замежных журналістаў не дазволілі прыехаць на выбары ў Беларусь, а некаторых пабілі ў апошнія дні выбарчай кампаніі. Наконт саміх выбараў спадар Мекачы выказаў перакананне. Гэтыя выбары не былі спаборнымі ад самага пачатку. Вольныя выбары залежаць ад свабоды выказвацца, арганізоўвацца і балятавацца. Але мы не бачылі гэтага ў гэтай краіне. Так вырасла колькасць кандыдатаў ад партыяў, але важныя палітычныя фігуры, якія маглі б граць ролю ў гэтай краіне, заставаліся ў турмах альбо ім адмовілі ў рэгістрацыі. Спадар Мекачы прызнаў, што не спрыяла дэмакратычнасці выбараў і беларускае заканадаўства. Юрыдычная база Беларусі не гарантуе правядзенне выбараў у адпаведнасці з абавязкамі ў рамках АБСЕ. Кіраўнік місіі Бюро дэмакратычных інстытутаў і правоў чалавека АБСЕ Антонію Мілашоскі, які працаваў у Беларусі са жніўня, зрабіў сваю выснову. У Беларусі я стаў свідэтелем састазательнага духа на хакейным і футбольным матчах, но, к сожалению, не наблюдал саперничества на выборах и политической арене. В Беларуси я увидел мирский замок, но, к сожалению, я не увидел, что выборы были проведены в соответствии с стандартами ОБСЕ. На выборах важна не только буква закона, но и гражданское доверие к процессу. Антонія Мілашоскі згадаў, што апазіцыя ў выбарчых камісіях складала 0,1%, што кандыдатам адмаўлялі ў рэгістрацыі з-за тэхнічных памылак, не быў стандартызаваны працэс праверкі подпісаў за вылучэнне кандыдатаў, не было шырокага і збалансаванага асвятлення выбарчай кампаніі ў СМІ. Валер Каліноўскі з Менску. Майя Кацыянчыч, прэсавая сакратарка вярхоўнай прадстаўніцы Еўразвязу ў замежных справах і палітыцы бяспекі Кэтрын Эштон заявіла ў сувязі з выбарамі ў Беларусі. Учорашнія парламенцкія выбары былі да пэўнай ступені змарнаваным шансам для правядзення свабодных і справядлівых выбараў у Беларусі. Зараз мы заахвочваем улады прыняць захады для поўнай рэалізацыі міжнародных абавязанняў Беларусі адносна дэмакратычных прынцыпаў і правоў чалавека. Кацыянчыч адзначыла, што ў выбарчым працэсе ў Беларусі былі некаторыя паляпшэнні. Яна згадала ў гэтым кантэксце папраўкі ў выбарчым кодэксе і мірны характар асноўнага дня галасавання. Але дадала, што выбары пахадзілі на фоне агульнай атмасферы ціску і запалохвання любой альтэрнатыўнай палітычнай думкі ў краіне. Еўрапарламент не адновіць кантактаў з палатай прадстаўнікоў, пра гэта заявіў прэзідэнт Еўрапарламенту Марцін Шульц. Я глыбока шкадую, што парламенцкія выбары ў Беларусі ў чарговы раз не адпавядалі міжнародным стандартам справядлівага і празрыстага выбарчага працэсу, заявіў Марцін Шульц. 24 верасня старшыня Цэнтра выбаркаму Лідзія Ярмошына на прэсавай канферэнцыі пацвердзіла. У склад палаты прадстаўнікоў пятага склікання абраныя 109 са 110 дэпутатаў. Сярод іх няма ніводнага вылучэнца ад апазіцыйных партыяў. Як і раней, дэпутатамі сталі пераважна чыноўнікі і гэтак званыя крэпкія гаспадарнікі. З працягам тэмы Владзімір Глот. Без свайго дэпутата застаюцца толькі выбарцы з Навабелецкай акругі нумар 36. Яны забяспечылі неабходную яўку, але безальтэрнатыўны кандыдат ад ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Мельнікаў, па словах Лідзіі Ярмошынай, не набраў неабходнай колькасці галасоў. У іншых 15 безальтэрнатыўных акругах, дзе балятаваліся праўладныя кандыдаты, галасоў для абрання паводле афіцыйных падлікаў хапіла. На пытанне, ці трапіў хтосьці з апазіцыянера ў склад палаты прадстаўнікоў, сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік даў наступны адказ. Мы пачыталі, што 5 прадстаўнікоў палітычных партый пайшлі ў склад парламента, сярод іх прадстаўнікі аграрнай, камуністычнай і рэспубліканскай партыі «Партыі справядлівасці». Такім чынам, марнымі аказаліся надзеі правесці сваіх вылучэнцаў у апазіцыйных партыях «Справядлівы свет» і беларускай сацыял-дэмакратычнай партыі «Грамада», якія ішлі ў гэтай выбарчай кампаніі да канца. У іх не было ніякіх рэальных шанцаў, канстатуе палітолог Віктар Чарнол. Надежды питали только лишь политики, которые, ну, в общем-то, либо не обладают, так сказать, трезвым мышлением, либо люди, которые просто эти выборы используют в своих интересах. Либо очень наивные люди. Скорее всего, все-таки в своих интересах. На думку политолога, наибольш рационально повели себя подчас выборчей кампании те партии, якія выкарыстовывали тактику активного бойкота выборов. Они попытались все-таки эти выборы использовать как трибуну, как легальную возможность донести до людей идею бойкота. А эту идею, на самом-то деле, большинство населения не разделяет. Это, в общем-то, большое заблуждение считать, что люди и так знают, и так не пойдут, и поэтому нечего на эти выборы суваться. На самом деле, это глубокое заблуждение. Я даже эмпирически наблюдал, как многие действительно по-прежнему верят в то, что что-то там от их голоса зависит. И шли на эти выборы. Меркование политолога Владимира Чарнова. Ці стануць лічбы незалежнага назірання фактарам палітыкі? Чаго вартыя планы на наступныя прэзідэнцкія выбары на тле вынікаў цяперашніх? Ці перажылі выбары спрэчкі наконт байкоту і ўдзелу? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць кіраўнік аналітычных праектаў кампаніі «Белапан» Аляксандр Фласкоўскі, намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі Леў Марголін і палітолог Юры Чаусаў. Праскі акцэнт у нашым эфіры хвілінаў праз 20. Кампанія «За справядлівыя выбары» падвяла вынікі сваёй дзейнасці. Ні справядлівымі, ні свабоднымі, ні раўнапраўнымі гэтыя выбары назваць нельга, лічаць удзельнікі кампаніі. Паводле іх абвешчанай ЦВК яўкі ў амаль 75% не было, ў буйных гарадах выбары не адбыліся. З падрабязнасцямі Гіна Студзенская. Вось галоўная выснова, якія зрабіў нацыянальны каардынатар кампаніі «За справядлівыя выбары» Віктар Карняенка. Улада нічога мяняць не збіраецца. Выбараў у Беларусі няма. Другая выснова, што явкі на выбары па тых участках, дзе змаглі мы пакантраляваць, не было. Там, дзе была магчымасць назіральнікам прысутнічаць пры падліку, таксама уладныя кандыдаты не перамагалі. Адкуль взяўся такі адсотак 75%? Мне здаецца, тут улада дэманструе. Все, што захочам, то і зробім. Александр Сілкоў, давераная асоба незалежнага кандыдата па Свіслацкай выбарчай акрузе номер 94 Владимира Новосяда, привел такой приклад. Когда просчитали 28 участков, за этого лидера было 50,04%. Ровно через 3 часа привели новый протокол, у нас есть подтверждение. Протокол мы фотографировали один, привели совсем другой. Старшиня белорусской партии «Левых справедливый свет» Сергей Калякин означил, что улада с самого початку разумела, что у яе нема подтрымки. Тому кампания была брутальная. До всех демократичных кандидатов наведывались спецслужбы, заполохвали их свояков, и с этой причины некоторые вымышленные были изняться с дистанции. Люди же не верят уже в эту избирательную систему, не верят в официальные результаты. Они просто игнорируют это мероприятие и на выборы не ходят. Явки не было. По крайней мере, в крупных городах, в городе Минск, ее просто сделали. Сделали брутальнейшим образом. Они поняли, что есть все дозволенность, что вообще ни за что не придется отвечать. Они в наглую просто совершают преступление. И не боятся. Сябра аргкомитету деля створения партии БХД Дзянис Садовский кажа. Сегодняшняя влада на училась проводить выборы без громадян Республики Беларусь. Участковые комиссии дописывали от 10 до 50 сотков нереальных людей, которых просто не было и не проходило на участке. По Минску, по нашей даденных, явка склала 39,4%, по Беларуси агульная 44,7%. Але на гэтых выборах были и новые технологии, якія ранее у Беларуси не выкарыстоўваліся, означил Виктор Корняенко. Введение официальной цензуры на выступление кандидатов. З'явилась такая новая з'ява, як карусель, заахвочення выборщиков продуктовыми некими наборами, ці нават пивом. Все это свідчить про тое, что у улады есть великие проблемы. Национальный координатор кампании «За справедливые выборы» Виктор Корняенко. Сегодня на радио телефоновали слухачи, которые были назиральниками на этих выборах. У меня есть питание, как назиральника за выборами в Цивицкой округе номер 11, участок номер 6. господарині Ярмошиной. На моєму участку наглядання на 14:30 часу проголосувало 946 чоловік. Це усього 38,4% від агульної кількості. Гэтая лічба агучвалася сакратаром гэтай камісіі па маім запыце. Па падліку галасоў камісія выдала 62,4%, адкуль па Брэсцкай вобласці 74,2%. Народ ігнараваў выбары. По 455 участку 104 округи. Я присутничал на основном голосовании. По списку было выборщиков 2218. Проголосовало сегодня 274 человека. По моим подликам и по подликам моих компаньонов. А комиссия дала данные, что сегодня проголосовало 786. Вот такие данные. Чему они так зробили? И они захотели провести у депутаты Сагановича, человека, який працює у Мінським гарвиканкамі. Дзвонкі на свободу. Ваші відгуки на події. Відкази на ваші питання. На вашому радіо. Телефон у Мінську 266-39-52. 266-39-52. Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Ніводзін вылучэнец ад апазіцыйных партый у склад палаты прадстаўнікоў не трапіў. Паводле цэнтра выбаркаму яўка на выбарах склала амаль 75%. Незалежныя назіральнікі заявілі пра шматлікія парушэнні ў часе датэрміновага галасавання. Паводле іх падліковай камісіі праз розныя махінацыі падвышалі яўку на выбарчых участках. Каардынатары кампаніі байкоту выбараў у Фрудзенскай выбарчай акрузе номер 101 Менску заявілі пра намер падаць скаргу аб непрызнанні вынікаў выбараў. Місія БСН не признала вибори у Палату представників відповідними стандартам гэтай організації. Паводле керівництва місії, у гэтых виборах не було спаборності, опозицію не допустили у комісії, а назіральникам не дали сачыць за ходом падліку голосов. Радіотеатр шведскага радіо рыхтує спектакль про Алеся Беляцкага. На автозаводі МАЗ з'явиться так званая хімія, де будуть примусово працювати каля 600 чоловік. Сёння ў офісе праваабарончага цэнтру «Вясна» адбылася прэсавая канферэнцыя кампаніі «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Вынікі назірання сумеснай ініцыятывы праваабарончага цэнтру «Вясна» і беларускага хельсінскага камітэту прадставілі Валянцін Стэфановіч і Алег Гулак. Падрабязнасці ў нашай карэспандэнткі. Галоўная выснова праваабаронцаў – выбарчы працэс прайшоў з сур'ёзнымі парушэннямі прынцыпаў дэмакратычных і справядлівых выбараў, якія замацаваны стандартам АБСЕ і беларускім законадаўствам. Старшыня БГК Алег Гулак заявіў: падчас агітацыі і не толькі падчас агітацыі, але і на іншых этапах зафіксавалі актыўнае выкарыстанне адміністрацыйнага рэсурсу на карысць асобных кандыдатаў. У асноўным датэрмінова галасавалі студэнты, насельнікі інтэрнатаў, ваеннаслужачыя, супрацоўнікі дзяржаўных прадпрыемстваў. Прыкметамі прымусу да ўдзелу ў датэрміновым галасаванні былі просьбы выбарцаў да сябраў выбарчай камісіі выдаць даведку пра ўдзел у галасаванні і арганізаваны прывоз выбарцаў на ўчасткі. Што тычыцца самога галасавання, Валянцін Стэфановіч звярнуў увагу на адрозненні ў дадзеных незалежных назіральнікаў і афіцыйных крыніцаў. У першыя дні гэты працэнт быў нязначны, складаў каля 4% адрозненні і фіксавалі гэта на 30% участкаў. Але ўжо пятніца, чацвер-пятніца, гэтыя працэнты значна ўзраслі да 10-15% і за ўсе 5 дзён склалі 10-4%. На дзень выбараў гэтая розніца ўжо склала 18,8%. Праваабаронцы за свабодныя выбары заявілі, што з такімі дадзенымі няма даверу да выбараў у парламент. Назіральнікі кажуць, што падлік галасоў адбываўся непразрыста. Галасы лічылі ўсе сябры выбарчай камісіі адначасова. Кожны апрацоўваў толькі свой стос выбарчых бюлетэняў, перадаючы лічбы старшыні камісіі. Пры такой працэдуры ні назіральнікі, ні кожны асобны сябар выбарчай камісіі не ведалі агульнага выніку. Акрамя таго, назіральнікам не дазвалялі знаходзіцца на такой адлегласці ад сталоў, з якой відаць, як вядзецца падлік. 78% нашых назіральнікаў, якія назіралі на 150 частках, заявілі пра тое, што не мелі магчымасці назіраць за падлік. вынікам галасоў. Алег Гулак паведаміў, што ў кампаніі няма падставаў давяраць лічбам агучаным цэнтрвыбаркамам. Таму што, на жаль, мы сваімі вачыма пабачыць гэта не змаглі. Тыя ўчасткі, дзе мы назіралі, было па-другому. Адрозненне вельмі вялікае, прыкладна 19%. Мы не сацыёлагі, каб рабіць высновы ў агульным, але гэта безумоўна адлюстраванне таго, што праблема з падлікам была і з'яўкай была. Журналісты задалі пытанне пра тое, што некаторыя назіральнікі заяўлялі аб арганізацыі выбарчых каруселяў, калі адзін і той жа чалавек галасуе некалькі разоў. Вот что отказал Валентин Стефанович. Ну, я бы сказал, что зява, конечно, новая, потому что, в принципе, по великому рахунку, при такой системе подлику голосов, тут и карусель, это непотребно особливо. В принципе, я думаю, что в межах одной округи для обеспечения явки такую схему можно было скористать. Выключить это не могли. То есть, подтвердить мы не можем, мы такого не фиксовали. Правоабаронцы зазначылі, што назіральнікі сутыкаліся з разнастайнымі праблемамі. Іх выдалялі з участкаў, запалохвалі, не рэагавалі на іхныя скаргі. Александр Дынько. Мастака Алеся Пушкіна сёння асудзілі на 10 сутак арышту. Такое рашэнне вынесена 24 верасня з Маргонскім раённым судом за арганізацыю акцыі памяці кіраўніка антыкамуністычнага падполля ў пасляваенныя гады Расціслава Лапіцкага за ўдзел у гэтай акцыі, а таксама за непадпарадкаванне супрацоўнікам міліцыі. З залі суду Пушкіна забралі міліцыянты. Алесь Пушкін свае віны не прызнаў. Міхал Карнівіч. Сёння ў судзе адбываўся прагляд відэазапісу таго, як Пушкін і ягоныя сябры мастакі Геннадзь Драздоў, Алесь Цыркунаў, Валянцін Варанішча, а таксама грамадскі актывіст Уладзімір Шужыцкі ішлі з праваслаўнага храма, трымаючы ў руках партрэты Лапіцкага, якія напісалі самі праз горад і момант затрымання Пушкіна. Паводле праваабаронцы Алеся Дзергачова, які прысутнічаў у залі суда, на відэазапісе добра відаць, што Пушкін не аказваў супраціву міліцыянтам, калі яны прапаноўвалі яму сесці да іх у машыну. У яго ікона была на галаве і партрэт Лапіцкага вот на грудях. Ён стаяў абсалютна маўчаў і ўсё. Яму сказалі вот пра праследаваць у міліцыю, ён толькі што паўтарыце загад на беларуску. Яны там сказалі, мы менім фізічную сілу. Размаўляйце вот на беларускім. Потым нават у машыну яго паклалі, і то зноў там як бервяно ляжаў і паўтараў. Размаўляйце са мной на дзяржаўнай беларускай мове. Пасля суда з Пушкіным не ўдалося паразмаўляць, паколькі яго адразу забралі міліцыянты. Але пасля прагляду стужкі перапынку ён распавёў свабодзе, што гэты канфлікт на яго думку узнік з аднае прычыны. Смаргонская міліцыя не валодае беларускай мовай. Ён таксама звярнуўся да суддзі з хадайніцтвам перадаць яму копію запісу ягонага затрымання, на што тая паставіла ўмову, каб стужка ніколі не патрапіла ў СМІ і інтэрнэт. На гэта Пушкін адказаў суддзі. Я сказаў, што надо быць шчырым, што калі б я атрымаў у відэазапісах, мне круцяць рукі і цягаюць вось гэтыя міліцыянеры за беларускую мову за Лапіцка. Канешне, я выставлю на сайце найперш, потом ужо распаўсюджу журналіст. Конечно, обманывать я не стал я. Ну и тогда она сказала, что она не дала эту запись для широкого перестания. Правоабаронца Алесь Дзергачоў после присуду сказал свободе, что решение суда носит попросту беспрецедентный характер. В принципе, не отповедая речаисности по обставинам. Никакий он не организатор, его обвинователь тем, что он организатор. Второе пытание, он фактично посуджен за неведание белорусской мовы нашей милиции. Уголе красомовный факт. Такі пагарды на беларускай мовы, калі міліцыянер адмовіўся паўтарыць свой загад на беларускай мове. Нагадаю, што на пачатку верасня мастакі Алесь Пушкін, Геннадзь Драздоў, Валянцін Варанішча, а таксама грамадскі актывіст Уладзімір Шужыцкі зладзілі ў Смаргоне акцыі памяці кіраўніка антыкамуністычнага падполля ў пасляваенныя гады Расціслава Лапіцкага. Усе яны адстаялі ў царкве малебен, які быў заказаны па нявінна забітаму Расціславу Лапіцкаму, пасля чаго з партрэтамі Лапіцкага, якія самі намалявалі, ішлі па горадзе. На адной з ціхіх вулак якіх запынілі міліцыянты і даставілі ў пастарунак, дзе на іх усіх былі складзеныя пратаколы за правядзенне несанкцыянаванага шэсця. Мастакоў прытрымалі ў пастарунку ўсю ноч. Пазней суд аштрафаваў Алеся Цыркунова на 1 мільён рублёў, Геннадзя Драздова на 3 мільёны рублёў, Валянціна Варанішчыну 1 мільён, смаргонскага актывіста Уладзіміра Шужыцкага на 3 мільёны рублёў. Мастакі вінаватыя сябе не прызналі і заявілі, што будуць абскарджваць рашэнне суду. Міхал Карневіч. 4 жніўня 2011 году праваабаронцу Алеся Бяляцкага арыштавалі. 24 лістапада засудзілі на 4,5 гады турмы за несплату падаткаў з грошай, якія ён выкарыстоўваў для дапамогі рэпрэсаваным. З чаго пачыналася справа Бяляцкага? Якія былі парушэнні падчас следства і суду над Алесем? Як ацэньваюць ягоны вырак у Беларусі і свеце? Што чакала Бяляцкага ў турме? Пра гэта ў новай дакументальнай кнізе бібліятэкі свабоды справа Бяляцкага, якую напісаў Валер Калюк. Каліноўскі. Штодня слухайце на хвалях свабоды ў верасні і кастрычніку. Чытае аўтар. Сёння ў рэгіёнах прадстаўнікі апазіцыі акруговых і участковых выбарчых камісіях, а таксама незалежныя назіральнікі распавядалі карэспандэнтам свабоды пра свой удзел у выбарчай кампаніі. На Вісепшчыне, да прыкладу, прадстаўніца партыі левых «Справядлівы свет» Галіна Барэйка была сябрам камісіі Віцебскай кастрычніцкай выбарчай акругі нумар 20. Гіна Студзінская. Сёння для свабоды Галіна Барэйка паведаміла. Камісія дзеліцца, адні работы да 2 часоў, старыя з 2 да канца. Я участвавала, так сказаць, у прыняцці інфармацыі до 2 часоў. І мяне спецыяльна утром паставілі. Ужо па прыняцці пратаколаў я не прысутствавала. Між тым, менавіта гэты этап спадарыня Галіна лічыць найбольш прыдатным для верагодных фальсыфікацый. Гэта делаецца на ўзроўні камісій участковых, гэта делаецца на ўзроўні дастаўкі от места голосования к месту окружной комиссии. Вот таких два места сколько, потому что наблюдать это невозможно. А великая колькость назиральников, каже Галина Барейко, это только, как створить иллюзию демократичности выборов. Меня удивило огромное число наблюдателей. Те, которые вообще в этом деле не понимают, когда сняли кандидата от ОГП и от БНС, были сказаны, ну, сейчас попрут наблюдателя от этих оппозиционных структур. Это неправда, потому что все наблюдатели от медицины, от образования, Белой Руси, БРСМ, они же ничего не делали. Что кричат, сколько наблюдателей, аж 10 штук, чуть ли не столько, сколько комиссия. Показать, короче, Западу, как у нас демократично. В участковой комиссии Витебщины трапили одинки партийных представников. От партии БНФ не узяли никого. Некольки человек от партии левых справедливых «Справядлівы свет» і АГП здолелі прабіцца ва участковыя камісіі Воршы. Адзін з іх – актывіст АГП Александр Кулакоў, які быў сябрам участковай камісіі нумар 35 Аршанскай гарадской выбарчай акругі. Ён працаваў з выбарцамі-суседзямі з дому, у якім жыве, і кажа, што яўка на выбары была невысокая. Я сам сидел с этим листом избирателей, именно с моего дома даже. Но я сомневался, что думал, не будет, 50% не придет. Думал, даже меньше будет. Ну, короче, председатель уехал, отвез бюллетни, приехал и сказал, 60%. Самое, говорит, плохо мы отработали, что мало показали. Или мало показали, или мало избирателей пришло. На Гомельшчыне, паводле афіцыйных звестак, выбары адбыліся ва ўсіх 17 акругах. Аднак незалежныя назіральнікі не пагаджаюцца з такімі высновамі, асабліва ў 33 і 34 гарадскіх акругах. Падрабязней Віталь Сямашка. Вось што павёў для свабоды сёння назіральнік участку нумар 42, Гомельскі цэнтральны выбарчы акругі нумар 33 Сергей Логвін. Я, как дебил последний, сидел, человек ворно пускает бюллетень, я пишу один, второй, досчитал за день 535. Бюллетени бросили, а когда вывесили протокол, поставили 1141. 606 человек просто написали. 535 – это 30%, а им надо было 53. Вот они и сделали 1141. Эти все голоса отдали за начальника отдела РАНО Центрального района. Председатель комиссии посмотрела на она жалобна, типа, ну что я могу сделать? Ну а мы на нее. Я говорю, вы как с бодуна у вас двоится. Я мог бы с утра их протокол им написать, то, что они вывесили. Кто выиграет и сколько человек пришло. Хорошо, нам хоть не надо думать, кого выбирать. Партия левых справедливых свет назирала за выборами на 25 участках 33-й выборчей округи. Средняя явка на их склала 40.1%, а округовая комиссия подает, что проголосовали в окрузе амаль 64% выборцев. Назіральніца з участку нумар 20 савецкай акругі Людміла Судзілоўская апавядае. Жахлівае ўражанне. Нават у самым страшным сне нельга было такое прыдумаць, як я пабачыла наяву. На 20-м участку, па-першае, абсалютная сакрэтнасць ва ўсім, што тычыцца колькасці выбаршчыкаў, бюлетэняў. Па выніках назірання прагаласавала 507 выбаршчыкаў. У пратаколі было 1149. Розніца 642 чалавекі. Прыпісалі, яны ў урну датэрміновага галасавання проста закінулі бюлетэні столькі, сколькі хацелі. На Меншчыне дэмакратычныя актывісты з Барысава арганізавалі адмысловае назіранне на 5 участках выбарчай акругі нумар 62. Сёння пра вынікі свабодзе паведаміў старшыня гарадской арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Міхаіл Васільеў. Суразмоў за свабоды кажа, што на масавы эксперымент з тотальным назіраннем патрабуецца вялікая колькасць назіральнікаў, таму ў Барысаве маштабы такога назірання былі абмежаваныя, але выніковыя. У сярэднім па гэтых 5 выбарчых участках удзельнічалі ў галасаванні каля 42,2% выбарцаў ад агульнай іх колькасці, якія былі загадзя занесеныя ў спісы. Гэта нашы дадзеныя. Мы шчыльна ўсё лічылі. І датэрміновае галасаванне, і вынасныя урны, і наведванні ў дзень асноўнага галасавання. Трымаўся такі рэгіянальны зрэз, цалкам аб'ектыўны. Сутнасць барысаўскай ініцыятывы ў тым, што на кожным з 5 участкаў былі загадзя вызначаныя па 4 дэмакратычныя назіральнікі, каб яны тут маглі чаргавацца, ды ні на хвіліну не пакідаць па-за ўвагай працэс галасавання. Натуральна, што участковым камісіям гэтыя так званыя чужыя вочы не падабаліся, але незалежныя назіральнікі не паддаваліся на правакацыі, паводзілі сябе дысцыплінавана, не заміналі ані выбарцам, ані камісіі. Міхаіл Васілеў адзначае: па меншай меры чальцы камісіі не адважыліся ўкідваць у скрыні лішнія бюлетэні. Міхаіл Васілеў фармулюе мэту эксперыменту з назіраннем гэтак: гэтым мы імкнуліся даведацца рэальны настрой людзей, жадаюць яны ісці на выбары альбо не. Уладу гэта таксама вельмі цікавіць, бо адна справа, калі прыходзіць 55 альбо 60%, то так выбары адбыліся, і ўлада там нешта падтусуе, каб не было відавочнага фальшу. А іншая справа, калі усялякімі прымусамі, так бы мовіць, загонамі, і толькі 42%, то гэта для ўлады боязна. Сябра АГП Міхаіл Васілеў, а зараз пра чарговы маршрут падарожжа свабоды. У 140-тысячнай Оршы, што ўваходзіць у дзясятку буйнейшых гарадоў Беларусі, склалася цікавая перадвыбарчая сітуацыя. На ўсіх 4 участках аршанскіх выбарчых акруг зарэгістраваныя апазіцыйныя кандыдаты. У якіх умовах вядуць яны агітацыйную кампанію? Чым імкнуцца прывабіць будучых выбарцаў? Пра што гавораць з імі? Варыяцыі на зададзеныя тэмы ад кандыдатаў апазіцыі ў Оршы. Маё падарожжа ў перадвыбарчую Оршу. Вы на хвалях свабоды, тут Ганна Соус, сёння ў праграме. Ніводзін вылучэнец ад апазіцыйных партый у склад палаты прадстаўнікоў не трапіў. Паводле цэнтра выбаркаму, яўка на выбарах склала амаль 75%. Незалежныя назіральнікі заявілі пра шматлікія парушэнні ў часе датэрміновага галасавання. Паводле іх, падліковыя камісіі праз розныя махінацыі падвышалі яўку на выбарчых участках. Координатары кампаніі байкоту выбараў у Фрудзенскай выбарчай акрузе номер 101 Менску заявілі пра намер падаць скаргу аб непрызнанні вынікаў выбараў. Місія БСЕ не прызнала выбары ў палату прадстаўнікоў адпаведнымі стандартам гэтай арганізацыі. Паводле кіраўніцтва місіі, ў гэтых выбарах не было спаборнасці, апазіцыю не дапусцілі ў камісіі, а назіральнікам не далі сачыць за ходам падліку галасоў. Радыётэатр шведскага радыё рыхтуе спектакль пра Алеся Бяляцкага. На аўтазаводзе МАЗ з'явіцца гэтак званая хімія, дзе будуць прымусова працаваць каля 600 чалавек.